والنسائی والدارمی و ابن ماجا رحمهم اللہ. وعنه او دغه صحابی ابن عباس رضی الله عنهما روایت چې نبی عليه السلام فرمایلی اذا کان دمن احمر کلک وین دهز سروی فدینارن پجما کون کی باندې بيو دینار لازمی وین کان دمن اسفر او کوین زیړوا فنصف دینارن نو نیم دینار بئی. رواه ترمیزیو نو دا حمل دے پا استحباب بانی.